जन्म हार संपत्ति श्लोक रचंत जीय रचना मात गर्भ स्थापनं सास सास सिमरंत नानक महा अगन न विनाशनं राग जैत श्री दीवार दी दूसरी पौड़ी श्लोकां नाल